राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2008 दिनांक 6 अप्रैल 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता मंदिर आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई बोल रहे हैं, मैं संस्कृत जानता हूँ, मैं संस्कृत जानता हूँ, 2 बरस से गीता जी का पाठ कर रहा हूँ हृदय से, सच्चे हृदय से, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आता कि पाठ निरर्थक तो नहीं है। नहीं, वो टीका पढ़ो, टीका गीता पाठ करते हैं तो टीका पढ़ो। मैंने कहा था उसको साधे संजीवनी पढ़ो, वो भी तो समझ में नहीं आती, वो भी तो समझ में नहीं आती। ये प्रश्न दिया जब मैंने उससे कहा था साधे संजीवनी पढ़ो, तो बोला वो भी समझ में नहीं आती मेरे। पढ़ो एक श्लोक, 2-3 बार पढ़ोगा एक श्लोक की टीका, 2-3 बार पढ़ो, 3 बार आ जाए। एक बहन पूछती है, 3 प्रश्न रखे उसने, कि हमारे बड़के जो थे कथा रामायण पढ़ते थे, हमारे पूर्वज जो थे रामायण कथा पढ़ते थे, तो हम सुनते हैं सत्संग में आने के बाद कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, तो ये बात ठीक है कि नहीं? सत्संग हम आ गए तब रामायण की और पाठ की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ने चाहिए? या पूछ रही क्या ना आवे, समझ आवे, भगवान मन लगे और शुद्ध हो, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहिए या हिंदी माध्यम से? हिंदी से पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए हिंदी माध्यम से? मानो वह देश विद्या है, सभी शिक्षा है, तथा दही है, अंग्रेजी में तय है ही नहीं, हर्ष हरि ओम तट सट बेटा, तट सट दिवोल बोल नहीं सकते, स्वास्थ्य हिंदी पढ़नी चाहिए, हिंदी पूर्ण बने। हमारे देश में विपरीत परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, प्रतिकूलता तो कैसे सहन करें? प्रतिकूलता उसे हो दो, प्रसन्नता से भगवान की कृपा है, कड़वी दवाई रोग दूर करने में समर्थ होती है। विदेश हिनेश नाते न मितेश नितेश नाते नद्वान, मानो हितेशी और विद्वान नहीं है, अरे विद्वान में हितेश नहीं है, हमारे मित्र नहीं है, सूर्य से दुर्लभ निभा मित्र का सूर्य निभा, ये सब उसे स्वाद हुई तन से दुर्लभ स्वास्थ्य होती है, बढ़िया होती है। इस बात से कड़वा बर्ताव, संसार का कड़वा बर्ताव है, ये बहुत अच्छा है, आप समझते नहीं। कड़वी दवाई रोग करने के लिए बढ़िया होती है, ऐसे तो ऐसे संसार के बेटा बेटी पोता पोती कड़वा बोले समझ ध्यान हो गया, कर्म माने को निकल बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया आनंद आराम से ढोल बजा से ढोल बजाओ, भजन में लग जाओ, ये मत में लगाने का तरीका है क्या? हाँ हाँ हाँ, प्रतिकूलता अनुकूलता फंसाने वाली, अनुकूलता है फंसाने वाली, प्रतिकूलता है भगवान में लगाने वाली। यथा उदम स्वादु वितन से दुर्लभम, स्वादु दुर्लभ, जो कड़वा बर्ताव है घर वालों का वो बहुत ही बढ़िया है। आज का जमाना बढ़िया है, लोग बेटे के माने नहीं, प्रथम माने नहीं, कहो माने नहीं, आनंद हो गया, मौज हो गया, नाग तय दबा दिया, तृप्ति हुई, अनुकूल तृप्ति नहीं होती, अनुकूलता से तृप्ति नहीं होती। एक सज्जन थे जो ठाकुर के पास गए, तो ठाकुर ने उनको दान दिया, वो मांग गए देते गए देते गए, तो चीजों भी ज्यादा, दोपहर का समय भोजन करके चले, तो भोजन करके चले तो वो बाहर हो जाता, भोजन क्यों रहा, टावड़ो तपे सिर पर गान रही, तो मन में आई कि ठाकुर साहब से ये ऊंट मांग ले तो अच्छा था, मानसी से ये ऊंट मांग ले ठीक था, ये मन में आई। ठाकुर साहब कोई काम था फिर गया उसे वही रास्ते में दौड़ता है, ना ठाकुर साहब हमारी बात करने वाले, बोलो आप बात करो, हम बोलो थे क्या बात है कि ऊंट मेरे को दे दो तो बाहर बोझ मेरे को ऐसे में जाऊ, हमारे पास हिम्मत दो चार जमाई इतनी चीजें दापते नहीं कि बस बस बस बस साब लो दाप क्यों दाप और सरसठ रुपये गिर रहा तो नहीं मिलता, सरसठ रुपये आगे चर्चा करे वो तो मिलती से मन नहीं गिर गया तो मिलता नहीं उम्र भर, अब टिक टिक तरह तरह तो मिटे से गरी रहे तो मिटते वो नहीं गिर गया तो मिटी हो अच्छा मिटी बहुत अच्छा अच्छी तो ये जो चर्चा तो लगे रही मैंने मांगे जो चीज दे दी अब ऊँट तेरे को दे दूंगे पैदल देखूंगे बैठ लगे जब सर चर गिर गिरा तो मन मेरा थी ऊंट माला दे देता ऊंट माला दे दिया हमें ठीक बहुत ठीक है गिर गिरा तो बेटे को है बेटा पौध नहीं माने तो खुशी माने आनंद हो गया आनंद भगवान की कृपा हो गई। आजकल भगवान की कृपा है बेटा माना नहीं पोता माना नहीं छोटा छोटा माना नहीं अपनी मर्जी और जो करे जैसे पिंजरा पौड़ गए ना पिंजरा पौड़ खा दे ऐसे कोई पिंजरा पौड़ खा दिया बंद छोड़िए बूढ़ा आदमी बैठ जाओ या भजन करो तो बेचारा सुख हो गया जैसा पौधा में बेटा पोता में बाहर मन में बाहर दोनों ने बाहर दोनों का हो जाए आप कृपा करो बहुत बढ़िया दवाई है। यह तो औषधम स्वादु हितं च दुर्लभम, स्वादु हित करने वाली ऐसी दवाई बहुत दुर्लभ है। मनुष्य ना संतिनते हितैषिणा संतिनते मनुष्यना अच्छे पंडित है समझदार तो मित्र नहीं है मित्र है भी अच्छे पंडित ये नहीं है क्या करें ये थोड़ो तुम स्वाद भी थे से दूर संसार में उद्धार करने वाले हैं जो कड़वा बोले कड़वा बर्ताव करे भारी पड़े भगवान की कृपा है। मैं तो कहूंगा घर पर भी रहो तो बस सुबह शाम तो रोटी खा लो और भजन ले जाओ, राम राम राम राम हरे राम हरे राम, जो वो नाम क्या लगे और नाम लग जाओ, एक दिन बैठ जाओ आप काम में दर्द तक दो, यू करो मत करो, वो भी ठीक हो जाए आप ठीक हो जाओ, असली दवाई है बढ़िया मेरा भजन करो, राम राम राम राम राम राम राम। ये बहुतों को पता नहीं है, सुन लीजिए मानते नहीं है तो क्या करें, स्वयं तो जानते नहीं क्या मानते नहीं, तीसरा उपाय नहीं बताओ, कहा तो स्वयं सोचो कहा क्या मानो, तीसरा बच्चे बताओ, मैं तो ये कहता हूं भजन में लग जाओ बगते उठे रोटी दे देंगे, नहीं ले तो पता नहीं तो नहीं ले तो मर जाएंगे, रोटी खाकर नहीं मर गए, रोटी खाने में नहीं मर गए, रोटी खाते होते ही मरे, तो मरना तो पड़ रही है और तो काम करना पड़ रही है, रोटी नहीं ले जल्दी जल्दी काम हो जाएगी, बढ़ परमात्मा को रोटी दे दी नहीं तो पहले खा दे पहले रोटी दे दे, आप भजन में लग जाओ सब काम ठीक हो जाएगा, बूढ़ी बूढ़ी मार जिंदगी में खाट नहीं बैठे उठ काम नहीं कर सकते, बैठे राम राम राम राम राम राम राम मधु भाई आखिरी नसर में देखिए मैं छोटा रहता खाट में बैठे रहो उठने शक्ति नहीं थी, राम राम राम राम राम राम राम राम राम हरदम राम राम राम राम राम राम राम, बेटा पोता सब परिवार सब सेवा करते मर्द जोड़िए भगवान में लग जाओ, असली शांति तभी मिलेगी भगवान में लग जाओ, मधुबाई नाम हो बुढ़ा शक्ति नहीं खाट बैठा राम राम राम राम राम राम राम बेटा पौधा खूब ठाठ बढ़िया चीज है एकदम बढ़िया है, पर रोटी खा दी बता ठंडी रोटी देख दे तो है नरम खिचड़ी भावे, खारो खाटो दाया न आवे मरता रो जी जावे, बात है बुढ़ापा बेरी कब सो हो सीरे तसो सूट भो है, बुढ़ापा बेरी बहुत अच्छी भगवान जो भगवानों विधान है बहुत ठीक हुई, पर मत करो पर मत करो भजन में लग जाओ भजन में सब ठीक हो जाए, मैं तो समझा नहीं जाओ भजन जाओ, बढ़िया बात सबसे बढ़िया बात है आप मान लो कृपा हो जाए, आप संसार बदल जाए संसार, कभी ब्राह्मण की कथा आती है एकादश ग्रंथ में भागवत में करिय ब्राह्मण लोग पूछता थक भरता कोई पेशाब कर देता है बहुत कंजूस होता कंजूस बस बस हो गया बहुत ठीक है, ये बात है मौत हो जाएगी हरदम आनंद में रहो मस्ती में रहो, पोता से सुख सावे तो दुख पाना पड़ेगा ही, सुख सावे ही नहीं तो सब सुख दे रहे सब सुख सुख सावे ही नहीं तो घरे में तो राम राम राम राम राम करे भगत पर रोटी जी मिले बस सुबह शाम और राम राम राम राम राम राम राम तो घर वाले भी राजी, आप भी निहाल हो जाओगे। सीधी बात है, एकदम सच्ची बात है। ठीक बात है, दाई विध रख राम, दाई विध रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाई भी गया के राम ताई भी नहीं है, राधेश्याम राधेश्याम राधेश्याम कही है, जाई भी गया के राम ताई भी नहीं है, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण कही है, जाई भी गया के राम ताई भी नहीं है। जय विद्वान भेजे भगवान, ठीक है महाराज, बहुत ठीक है, निहाल जाओ निहाल, ऐसी बढ़िया बढ़िया दवाई है। स्वास्थ्य रहे तो अच्छी बात, बीमारी आ जाओ अच्छी बात, सुख हो तो अच्छी बात, दुख हो तो अच्छी बात, भगवान भेजे वो ठीक है। दवाई कैसी है, शुद्ध है, अच्छी है, शास्त्र भेद है, रोग करिए वो ठीक है, मस्ती करो, भजन करो, हरदम लग जाओ, भाइयों से बहनों से सबसे देना है, घर का सुख देव दुख देव कुछ भी हो, दुख देव तो भजन जल्दी सिद्ध होगा, क्योंकि दुख से पाप नाश होंगे, भजन से पाप नाश होंगे, दो उपाय है, दो भजन करो तो एक हो गया, या दुख देवे तो दो उपाय, बोलता जैसे कि नहीं, दुख देवे वो पापों का नाश करे, सुख देवे वो पुण्यों का नाश करे, जैसे कि नहीं, सही बात है भाई, ये तो सही बात ही है, सही है तो ये बात है, तो दुख देना हमारा पापों का नाश करता है, दुख सुख देना हमारा पापों का नाश, पुण्य का नाश करता है, लोग पुण्य का नाश में आ जीवे, अरे पापों का नाश हो रहे, शुद्ध हो रहे, निर्मल हो जाएगा, जीवन पवित्र हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, बहुत ही बात है। जाए भी दिया खे राम ताए भी दे, खाटो खाटो दाई नावे, मीठे पर मन जावे, रे बूढ़ा पवेरी कब सो होशी तसो छोटो। देखो आप सोचो, एक बात बताओ, मेरी बात को ध्यान दो, ये पाठशाला है, पाठशाला ऐसे पढ़ाई होती है, पढ़ाई में ज्यादा पढ़ाई करे आराम देना, सुखार देना कुतो विद्या, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, विद्यार्थी वो कुतो सुख सुख, सुखार देने कुतो विद्या, सुखार्थी विद्या मिले तो सुखार्थी में विद्या नहीं मिले, सुखार्थी ने कुतो विद्या, अरे विद्यार्थी ने कुतो सुखम, पन विद्या प्राप्त है निर्मल, बेटा नहीं माने, पोता नहीं माने, न्याल हो गया, न्याल हो गया, क्या चीज हो जा सुखता रहे, बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है, वो भाग्यशाली है, ये बेटा बता नहीं, भगवान ने भागवत में कहा है, यश्याम नाम हरिषे तो धनम सरी, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धनार देता हूँ, और कुटुंब में विरोध हो जाता है, उसका दुख है, नहीं दुख दिखता है, और फिर मेन थोड़ा तो आनंद हो जाता है, दुख और सुख तो संसार के, आनंद भगवान में, आनंद जोड़ो नहीं है, सुख और दुख जोड़ो है, दुख ऐसा हो जाता है संसार में, भगवान में आनंद ही आनंद है, दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं, मस्त हो जाओ, मस्त कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, भूख बढ़ेगी, जीवन प्रति लाभ लोभ अधिक आएगी, रुपया जीवन बढ़े जो लोभ बढ़ जाओ, हाथ जोड़ सब कोई संसार से सुख मत चाहो। अगर आनंद मानना चाहते हो तो संसार से सुख मत चाहो, यहां छोड़ते नहीं तो फिर बाप बाप विचार पाता दुख देवे। आप नहीं मान देना, जीर्ण तनक इनो जरा केश भयेश कैश नहीं जमक है जनु चावल आ गए थे तो ब्यावरा पीड़ा चावल में मौत धड़ी में चावल आ गया था शुरू गया राम जी नाम राम जी क्रंत से दूर ही जरा कर्ण मोहन समागति भक्ति थी लोकासन उद्धव दर्शन मर गया मूठ सकती ना श्रवण समृद्ध भैया तो कैसा है कौन में वह बूढ़ा पक्का वे कौन में कई सिंचाने कौन में मानी नहीं महाराज बानी पड़ी विवेक में आना बानी आज बानी बानी हो तो बानी बानी क्यों करे सुनो बानी बानी कई थी छाने कान में मानी नहीं महाराज कई थी छाने कान में मानी नहीं महाराज बानी पड़ी विवेक में आना तारी आज पानी राख राख क्या अरे लकड़ी वाला जो क्या बड़ा है थाना वाला क्या बड़ा है मतलब पानी है विवेक में पानी कही थी छाने कौन में मानी नहीं महाराज बानी पड़े विवेक में आना कौन आज तो सब मान सब धीरे तन कहो जना कैश भैया कैश कैश नहीं जम के जनो चावल आ गए चेत जमरा चावल आ गया क्यों है ऐसा किन पीड़ा चावल दिया था ने? मारो ऐसा समझ गया समझते नहीं पीला चावल शादी का ब्याह बरात का हुआ बरात पे चढ़ने वास्ते ब्याह में शामिल होने पीला चावल ब्याह हुआ है मौत अस्त भाई में सफेद चावल ऐसा बुलाया है तैयारी करो वजह नहीं है बुलाया है बुलाया है में लग जाओ अब यहाँ का मुंह छोड़ो श्रवण समीप भाई उषित केश मनो सौथ मनाथ उपदेश दस हजार अब राम राज राम जी को राज्य दे हो सफल हो जाए जा गुरु जी गई महाराज जल्दी करो बढ़िया चीज है आषाढ़ भाषण तो बेटा भजन करो बात ये बढ़िया है सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जी ने याद करो एक राम जी है कई शरीर धारण किए कोई साथ नहीं रहा राम जी साथ छोड़ते ही नहीं राम जी संग में थे सर्व सन्निविष्ट ईश्वर सर्व होता राम देश सब गए देव बिरादर भगवान रहे इस वास्ते भगवान ने याद करो उसे और परवाह करो भगवान ने बड़ी कृपा करी है एक तो बूढ़ा एक है जो विधवा आने भजन ज्यादा जरूरी है था काम को संसार में काम पूरा बाहर हो जाए घर वाला लड़का बोले कदमसी और डाकी